Es sviedu zelta zirni līgo, pārsudraba ezeriņu līgo. Nošķindēja zelta zirnis līgo, tautu dēla kleitiņā ilīgo, līgo, līgo. Tautu dēla kleitiņā. Ajanīti plenderīti līgo, ko tā tava sieva dar līgo. Pienu silda sieru sien līgo, panamiņu tekadama līgo, līgo, līgo. Panamiņu tekadam. Lai bija slinki, kas bija slinki līgo, braģam puiši tie bija slinki līgo. Papuviņas necētas līgo, pašā jāņu vakarā līgo, līgo, līgo. Pašā jāņu vakarā. Lai bija slinka, kas bija slinka līgo, jāņa sieva tā bija slinka līgo. Citas sievas zāli plūca līgo, šī gulēja spilvēnos līgo, līgo, līgo. Šī gulēja spilvēnos solo. Jāņu naktī līgo, kaimiņosi puķes plūk līgo. Man iedzēla sīkas nātes līgo, kur domāju rozes plūk līgo, līgo, līgo. Kur domāju rozes plūk. Es redzēju klibo vilku līgo, gar pa kalnu klibojoti līgo. Tas nebija klibais vilks līgo, tas bija mūsu Jāņa tēvs līgo, līgo, līgo. Tas bija mūsu Jāņa tēvs, un viss kopā, hehe. Jānītim ir zili auti līgo, pēterītim puspelēki līgo. Tiem kaiņas tīri baltas līgo, tie varēja meitās iet līgo, līgo, līgo.